İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Taşa çaldı kime ne? Ah, haydar haydar. Taşa çaldın kime ne? Hoş olayım olmuyayım, o yar beni kime ne? Ah, haydar haydar, o yar beni kime ne? Haram demiş bu aşkın badesini. Ben doldurur ben içeri. Günah benim kime ne? Gah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Merhabalar, İnceden Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. İki hafta önceki konumuzdan Diyanet meselesi etrafında konuşmaya başlamıştık iki hafta önceki programımıza. O programımıza kaldığımız yerden konuğumuz İşler Gözaydın ile devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, son programda bitirirken daha doğrusu programın sonunda dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın 1937 senesi herhalde değil mi? Anayasa görüşmeleri esnasındaki ifadesinden benim aklımda kalan dini pratiklerin daha çok vicdanlarda ve mabetlerde ve tabii ki özel alanlarda. İki haftadır bunun üzerine mi düşünüyorsun? İki haftadır bunun üzerine düşünüyorum. 1937'den beri zaten mevzu bahis olduğuna göre. Tanzimat'tan beri modernleşemediğin konusunda dedikodular var. Hemen kafan dağılacak şimdi. Ne diyordum? özel alanda kalması gerektiğine dair bu beyanatı hatırlayınca şimdi. Fakat herhangi bir toplumsal olgunun, ki bu da buna din de dahil, özel alanda yaşanıyorsa eğer orada kalmayacağını dair birçok örnekle karşılaştık. Yani dışarıya kızla taşacak erkekli. Hem o açıdan mesela başörtüsü de sadece kapalı alanda, evinde başörtüsünü kullanan kamusal alana taşmasın diye bir şey yapılmaya çalışıldığında tam da bu laiklik anlayışının elinde kaldı bu tavır. Ama bunu ne yapacağız böyle şimdi, bir durumda? İlk önce o tespitinden başlayayım. Çok haklısın. Tamamıyla ben de aynı fikirdeyim. Yani laiklik konusundaki Cumhuriyet'in kurucu elitinin politikası dinin toplum işlerinden, toplumsal görevlerinden sıyrılıp vicdanlara terk edilmesi. İtilmesi. Evet. Yani kişilerin iş dünyalarından dışarıya taşmayan bir inançlar bütünü durumuna getirilmesi. Yani korunan aslında bireyselleştirilmiş bir din. Tamamıyla bireyselleştirilmiş bir din ve ibadet. Yani din kişisel alanda kalacak. Hatta onun için şöyle bir ifade kullanılmıştır literatürde. Hani sosyal düzeni ilgilendirdiği objektif leştirdiği oranda da devletin müdahalesini davet edecek. Hakikaten de ediyor seneler boyunca. Geçen defa Şükrü Kaya'nın ifadesini söylemiştim. Bu defa da Mustafa Kemal'in bir ifadesini zikredeyim. Diyor ki biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil doğrudan doğruya hayattan alıyoruz. Yani toplumsal yapının dönüştürülmeye, modernleştirilmeye çalıştığı, geçen defa söylediğimiz gibi bir yapıdan bahsediyoruz. Ha ne oluyor? Tabii ki özellikle din bu şekilde bir sınıra kalacak bir şey değil. Olması ancak olsa olsa kendiliğinden bir anlamda belki de 18. yüzyıldan 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar adım adım özellikle Avrupa'daki sürecin yaşanması bağlamında olabilir. Onun bile ne hale geldiğini son zamanlarda gördük. Hani bu sekülerleşme tezleri, yani farklı bir takım refahın sağlanması, işte insanların eğitimleriyle bir takım başka anlayışlara geçmeleri vesaire sonucunda dinin öneminin kalmayacağını çok bayağılaştırılmış bir şekilde anlatan o sekülerleşme tezinin savunanlar dahi ya biz yanlış yapmışız, tespitimiz problemliymiş diye geri döndüler tezlerinden, başta mesela pedagoglar olmak üzere. Ne oldu? 1980'lerden 90'lardan sonra kamusal alanda dinin tartışılması daha arttı. Habermas mesela kalkıp modernitenin eksik bıraktığı ne sorusunu ortaya koydu, tartışılmaya başlandı. Gerçekten de modernitenin eksik bıraktığı, insanların şu veya bu şekilde manevi bir ihtiyacının mevcudiyeti ve bunun da ancak yalnızca bireyselleşmiş bir anlayış çerçevesinde değil, bilakis toplumsal bir hareket halinde yansıması gittikçe artan bir durum oldu. Özellikle de İslam dini çerçevesinde. O halde dolayısıyla büyük ölçüde bu... Bu yılın başlarında verdiğiniz bir röportaj, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in bizler sadece şehirlerde yapılacak cami inşaatlarıyla değil, bu camileri dolduracak bedenlerin imar edilmesiyle de bundan da mesulüz yolundaki açıklaması üzerine verdiğiniz röportaj noktasına gelmiş oluyoruz aslında. Yani mesele sadece evet, bu ülkede hakim bir dini anlayış var ve bu dini anlayışın ihtiyaç duyduğu bir hizmet ortamı var. Bunu da verecek işte Ali, Hasan, Ayşe gibi görevliler var. Kadar basit bir durum değil. O Hasan, Ali, Ayşe'nin de elden geçirilmesi ve forme edilmesi noktası var. Asıl mesele sanırım bu. Çok doğru. Kavga aslında oradan çıkıyor yani. Geçen defa 80 anayasasıyla gelen 82 anayasasıyla gelen şeyden bahsetmiştim. Milli birlik ve beraberliğin sağlanması. Burada 65'teki kanunun, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurucu kanununun na bir atıfta bulunmakta yarar var. Mesela 65'teki kanun ilk kez dinle birlikte ahlak işlerinin düzenlenmesi kavramını ortaya koyan bir şeydir. Çok ciddi, hukuken çok ciddi bir meseleyi ortaya koyar. Yani daha önceden var olan o bir şeyin, Şükrü Kaya'nın ifadesindeki aydınlanma düşüncesine referans veren, oradaki rasyonaliteyi esas alan anlayıştan biraz daha farklı bir anlayışı ifade ediyor. Geçtiğimiz programda toplum mühendisliğinden bahsetmiştik. 2000'ler sonrasında, özellikle de aslında şöyle bir bakacak olursak 2002 seçimlerinden değil ama 2007 seçimlerinden sonra, yani kendisinin daha yani farklı bir güce sahip olduğunu, kendisinin bir anlamda çoğunluğu temsil ettiğini düşündüğü andan itibaren AKP'nin, AK Parti'nin uygulamaya başladığı bir takım siyasallara bakmakta yarar var bu bağlamda. Neden bahsediyorum? Yeniden bir toplum mühendisliğinden bahsediyorum ama bu kez içeriği farklı. Birincisinde bir modernite projesi. Bu da bir modernite projesi ama farklı bir modernite projesi. Yani aynı standartlaştırma, aynı tek düzeleştirme çabası. Araçları aynı. Evet. Yani yine tahayyül edilen bir toplum yapısı var. O toplum yapısının sağlanabilmesi için yine hukuk kullanılmakta. Ne oluyor? Mesela bakacak olursak işte özellikle beden üzerinden bir takım düzenlemeler, bunun çok ilginç örnekleri şeyde, kürtaj meselesinde yapılan tartışma, suni döllenme ile ilgili yapılan bir takım hukuki düzenlemeler, kanun düzeyinde değil ama düzenleyici işlem şeklindeki bir takım düzenlemeler, anne hukuki sütü düzenlemeler. Vardı mesela. Tabii ki anne sütüyle ilgili düzenlemeler. Bunların hepsi aslında bir çabanın çeşitli adımları. Nasıl bir çaba? Yani bu arada hukuk dediğinde bir benim algılıma göre bir pazarlık süreci toplumsal yapılar içinde ve yani toplumsal yapının siyasal iktidarla sürdürdüğü, bunun ne kadar kabul görüp ne kadar kabul görmediği üzerinden de bir şey yaşanıyor. Neyi kastediyorum? Mesela evet, Türkiye'de kağıt üzerinde bakacak olursanız çok saygıdeğer bir imar hukuku bütünü vardır. Ama ne kadar problematik olduğu sık sık çıkarılan o af yasalarıyla ortadadır. Yani eğer toplumsal, yani hukuki olarak düzenlediğin, siyasi hukuki olarak düzenlediğin bir yapıyı karşılık sağlanamıyorsa yaşamda, ancak onu af kanunlarıyla halledersin. Format çekilir, devamlı çöken bilgisayara format çekmek. Bir zamanlar, bir zamanlar ilk 1924 sonrasında bu medeni kanunu getiril, yani medeni kanunun kabulünden sonra medeni nikah söz konusu olduğunda tamam, yani devlet nezdinde, yani siyasi iktidar nezdinde, hukuk nezdinde meşru olan, hukuken de geçerli olan bir tek şey resmi nikah denilen medeni nikah. Yani bir devlet görevlisinin nikahı kıydırması. Yani toplumsal yapıya bakacak olursan pek çok nikahın bu şekilde gerçekleşmediği görülüyor o dönemlerde ve uzunca bir süre. Ha ne oluyor? O dönemki düzenlemeler çerçevesinde doğan çocuklar, o zaman daha değişmediği dönemlerde kanunun, doğan çocuklar evlilik içi evlilik dışı şeklinde bir ayrıma tabi tutuluyor. Ne oluyor? Belirli sürelerle imar affı gibi aflar çıkarılıyor ve evlilik içi addediliyor. Yani bunların hepsi toplumsal karşılık bulamaması düzenlemelerin sonucundaki düzeltmelerdir. Şimdi bu şekilde bahsettiğimiz düzenlemelerin bu şekildeki pazarlığı olmadığı için de kabul red şeklinde gidince mesela ilk yapmak istediği şekilden geri adım atmak durumunda kaldı siyasi iktidar. Ne oldu? Şey yasası, kürtaj yasası o şekilde çıkmadı. Eskisinin çok az değişikliğiyle sürmeye devam etti. Zaman içinde nasıl bir yapılandırmaya gidileceği de ayrıdır. Gelecek olursak o hani kızlı erkekli meselesine, hukuken düzenleme, tabii orada işin epey şirazeden çıktığını görüyoruz terim yerindeyse. Özellikle de hukuken, yani her türlü hukuki muameleye haiz ergin sayılan insanların yaşamlarını düzenlemeye kalkışmak, o yani çok ciddi başka meseleler. Ha, bu düzenlenebilir mi? O da ayrı bir şey. Çeşitli şeyde, medyada çıkan yazıları takip ediyorum. Bununla ilgili çok hoş şeyler var. Hakikaten yani öyle bir alandan bahsediliyor ki bunun hukuken falan düzenlenmesi söz konusu tabii ki değil. Evet, yani. Hani hukuken imkanı olmadığı gibi zaten yani sağlanamaz da ayrıca. Evet, sadece kavga çıkarırız. Evet. Belli aralıklarla yine af çıkması icap eder. Deneseler bile yani. Ya, kız affı. Evet, yani kız affı ya da kız er... Evet, apart affı, tamam, öğrenci tamam, affı tamam, diye gider tamam. bu haliyle bakıldığında şeyi düşündüm ben tüm tartışmada da. Tamam, her ne kadar işi hukuki zeminde konuşsak da birçok ankette ortaya çıkan şey... insanların kendilerini tanımlarken bir kimliklerinin bir şeyi olarak, katmanı olarak Müslümanlığı ifade ettikleri, bunun da çoğunluğun böyle bir şekilde kendini ifade ettiğini biliyoruz. Peki bir şey burada tabii sorun çıkaran bir nokta, önceki programda biraz değindik ama Sünnilik, Hanefilik ama sadece bununla tanımlanamayacak bir İslam var ama bu mesela Alevilerle ilgili olan konuda haliyle sorun olmuş oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı mesela bu konuda pek gönüllü değil. Bunun ifadesi noktasında pek gönüllü değil. Bu haliyle bakıldığında bir hizmet var. Yani bir hizmet talebi var. Madem hani bu bir kamu hizmeti diye konuşmuştuk. Hı-hı. Madem böyle bir şey. Burada kamu hizmetine bakış açısı şöyle o zaman. Aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağıya çalışan bir kamu hizmeti mantığı mı var diye düşünüyorum. Şimdi orada şöyle bir mesele var. Kamu hizmeti olarak düşündüğümüzde en büyük meselelerden bir tanesi eşitlik ilkesi. Yani eğer bir kamu hizmeti sunuluyorsa bütün yurttaşlara eşit bir şekilde sunulması gerekiyor. Şimdi yani konusu eğer kamu hizmetinin dinse birkaç mesele var. Birincisi Diyanet İşleri Başkanlığı İslam dininin hizmetini sunmak için kurulmuş olan bir yapı. Burada nispeten daha meselenin hallolduğunu görürüz. Niye? Çünkü... Lozan Anlaşması çerçevesinde, Lozan Barış Anlaşması hükümleri gereğince azınlık olarak tanımlanmış olan gruplar kendi dini ihtiyaçlarını cemaatleri tarafından karşılıyorlar. Ha, birkaç mesele çıkıyor. Birincisi Lozan Anlaşması'nda azınlık olarak tanımlanmamış olan inanç grupları ne yapacak? Yani... Bu çerçevede tanımlanmamış olan, gerçi son dönemde benzetmeyle kabul edildi Süryanilerin durumu ama onun dışında Ezidiler var, protestan gruplar var vesaire. Yani bunların hizmetle ilişkisi sorunlu. Ama daha da büyük olan sorun Gökhan senin bahsettiğin İslam'ın farklı pratikleri, farklı anlayışları çerçevesinde nasıl bir durum ortaya çıkacak. Şimdi burada çok ciddi bir takım meseleler çıkıyor. Özellikle de Alevi pratikleri çerçevesinde ibadet yeri olarak, cemevi olarak tanımlanan mekanlar ortaya çıktığında başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere çeşitli kamu kurumlarının bunları bir ibadet yeri olarak tanımlanmadığı, yalnız ve yalnız caminin ibadet yeri olabileceği konusundaki beyanları var. Halbuki buradaki çok ciddi bir hukuki mesele var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çeşitli kararlarına bakacak olursanız hiçbir devlet bir inanç grubunun adına din tanımı yapamaz. Eğer benim ibadet yerim şurası diye inanç grubu kabul ediyorsa, bunun dışında kalkıp da yani ilgililerin inanç tanımları karşısında tartışmaya muktedir değildir. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile teminat altına alınan din özgürlüğü bakımından verdiği karar. Üç tane çok önemli karar var bu şekilde. Bir tanesi Yunanistan aleyhine açılmış, bir tanesi Bulgaristan, diğeri de Moldova aleyhine. Üçünde de bu şekilde karar verdi. Bu çerçevede aslında hiçbir siyasi iktidarın, hiçbir devlet yapılanmasının şey yapmasına, tanım getirmesine imkan ihtimali yok. Direnmesinin sebebi ne? Milli birlik ve beraberliği mi bozar? Hayır, daha öte bir şey aslında. Dini sebepleri. Evet, bir anlamda. 63'teki tasarının tartışması mezhepler müdürlüğü daha meselesi oraya galiba. Girecek olursak 1960'larda bir takım girişimlerde bulunuldu. Mezheplerle ilgili çeşitli birimler kurulsa Diyanet İşleri Başkanlığı içinde. Her zamanki şeyi, gerekçesi şu oldu yapının, denildi ki buradaki yorum şeyler dışında, pratikler üstünde bir anlayıştır. Bizim sunduğumuz o alt pratiklere dair bir şey değildir. Böyle bu cinsten bir mezhepler yapılanmasına gidilmesi bir anlamda milli birlik ve beraberliği bozar. Yani ayrımcılık şeklinde bir takım uygulamalara gider. Tek bayrak, tek din. Tabii burada ama şöyle bir şey de var. İnanç gruplarından bahsederken mutlaka ve mutlaka aman da aman bütün bu inanç grupları Diyanet'te temsil edilsin demek söz konusu değil. Neden değil? Çünkü ilgililerinin burada taleplerine bakmak lazım. Gerçekten ilgilileri bu talepte bulunuyorlar mı? Benim gözlemlediğim kadarıyla bazı kendini Alevi olarak tanımlayan gruplar bu istekte bulunurken bazıları bulunmuyor. Hakeza diğer yapılar bakımından da. Dolayısıyla evet, bu dinle ilgili düzen, yani daha doğrusu dini hizmetlerle ilgili düzenlemelerin yeni baştan yapılanması, yeni baştan gözden geçirilmesi lazım. Ama bütün ilgilileriyle bir arada ve talepte bulunan ilgilileriyle bir arada bulunarak. Ha, bunun dışında kalıp kendi yapısını kurmak istiyorsa onun karşısındaki hukuki engellerin de kalkması lazım. Dolayısıyla çok ciddi bir yeniden yapılanmaya gidilmesi gerekiyor. Yani bu tüm muhabbetler esnasında aklımda oluşan imge şu oldu genelde. Bir plazma gibi organik bir şey var. Bu toplum, dini, hayat pratikleri, cinsellik, bir sürü konularda hareketli, oynak bir şey. Ve devlet her bu şeyde, oynaklığında buna bir devamlı bu şekle gir, şu şekilde dur. Ha, bir değiştiğinde, şekil değiştirdiğinde senin şeklin bu olmalı. Bir tanımlama yapma gereği, hatta zaman zaman şaşırma. Yeni şeyler ortaya çıktığında, durumlar ortaya çıktığında bunu şimdi nereye koyacağız? Bunu hukukta bir şekilde bir tanımlasak, yerine koysak, ifade etsek, mezhep mi var? Ha, varsa o zaman onu da şeye sokalım. Hukuki zeminde bir ifade edelim şeklinde bir şey devamlı görüyoruz ve bunun sonu herhalde olmayacak. Aslında orada bir standartizasyon yani modernitenin en büyük meselelerinden bir tanesi, standartlaştırma, tek düzeleştirme vesaire. Ama Gökhan, senin söylediğinden hukuk tartışmasına girmek gerek. Yani hukuk ne kadar koruyucu, yani ne kadar özgürlükleri sağlayıcı, koruyucu, ne kadar aslında şekil verici, ne kadar belirleyici, ne kadar kontrol altına alıcı. Zor bir tartışma. Hepsi... Öncelik sonralık ilişkisi kurmak zor. Bunların ama yok. Hepsi, yani her biri de geçerli olan şeyler. Önemli Hı-hı. olan aslında gerçekten yani artık çok içi boşaltılmış bir kavram haline geldi ama ben gerçekten de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hukukun üstünlüğünü sağlayabilmek ama gerçekten sağlayabilmek ve hukuk devletini sağlayabilmek az buz şey değil. Son tahlilde şey yapıldı yani bütün mekanizmalarıyla sağlanabildiğinde yine de en büyük koruma araçlarından bir tanesi. Düzenleme aracı olarak değil yalnızca. Koruma olarak. Evet, konunun yine ancak bir kısmını konuşabildik evet. ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Ayaklarınıza sağlık ve dilinize sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Yine birlik ve beraberliğe sonraki en çok programda muhtaç olduğumuz haftalardan birini milli bitiriyoruz. Birlik ve beraberliği sağlamak için devam edeceğiz programımıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İnceden Kültür. Kültürel incelemeler kültlere karşı. Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41